kosmak i čovjek, pa kupi kuću kraj planinskog brega. I živit mali za rakiju i kućicu na kraju sela. I živit mali za rakiju i kućicu na kraju sela. Najljepše dane u kućici maloj, želio je on da proživi.